الحمد لله الذي رفع راية التوحيد إلى يوم القيامة، والصلاة والسلام على إمام الموحدين وقائد المتمكنين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. أنا مسجد أجل بسيرت بيت بعدين من الله تبارك وتعالى أول تقانت له كوكا تترك ووشن دين قلبه كان كون بس في مورو سرند الله صلى الله عليه وآله وسلم لن أردي بكل ووشن دين الله تبارك وتعالى حانيا لدرن الدري إذا ترى الله سبحانه وتعالى بيد من تقل بيبان تقل فيما بحانيا لدرن الدري أنا إذا نفيت نسال من أسال من أهل الإسلام boni ñaawara ɗum kon woni unwaani yewtere men nden hannde inchallah oɗo kiikiiɗe e oɗo nokku barku ɗo jeyaɗum e julirɗe allah subhanahu wa taala ko hukmu itiyaani sahra walkuhan kon woni ñaawre ka islam gollugol mbilewu e weltorgol mbilewu e argol mbileeje ɗaɓɓira mo haaju makko ara oɗo nokku kawanɗen ɗo eɗen hanndi ko nokku allah subhanahu wa taala nokku tedduɗo jeyaɗum e nokkeele gurɓe tedduɗe ka nokku kanko allah subhanahu wa taala elaɗum sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ñannde ko sahabaji meeɗiɓe lanndade e dow leydi ndin ɗo fownelaaɗo ko honto ɓuri tedduɗe ko honto ɓuri ayrede ko allah subhanahu wa taala e leydi ndi fof kadi ko honto ɓura añeede dikka reede ko allah subhanahu wa taala nelaaɗon ɓe maakini annda ɓe lanndi jibril alayhi salamu ngal ɗo lanndal jibril wi mi annda haa mi lanndo yo allah subhanahu wa taala on so jibril yehi ko allah subhanahu wa taala lanndi ngal ɗo lanndal allah subhanahu wa taala wi bo ko ɓura yiɗeede leyɗeleɗen ko annga ko almasajid ko juulirdaaji ɗi ko ɓura tikkeede kanga e leyɗeele ɗen fof ko maakitiiji ɗi ka marcheji ara ɗiɗo nokkel ɗiɗi ko waɗi noon ka juulirde ko ɗon allah subahanahu wa taala jantete ko ɗon o suppinninte ko ɗon o juulante ko ɗon o rewete amma ka marcheji nokkel ɗin fof kadi bakkatuji ɗin ka ɓur ɗumde sakitaare ton ko nder marcheji ko ɗum si nokku o woni abogatul bilade indallahi taala al aswaq wa habbu lbilade ilallahi taala ko almasajid on hadise mo retta elaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam elaɗon ɓe maaki kadi yimɓe moɓodirta e nder nokku e nder juulirde jeyaɗum e cuuri makko kanko allah subahanahu wa taala hara hiɓe anndintinira hakkunde maɓɓe diina allah subahanahu wa taala kan hiɓe jannga qur'ana hiɓe janndindirande hakkunde maɓɓe siwana deeƴere kippoto huuɓi taɓe moƴƴere kippo immoɓe ka allahu subahanahu wa taala e dow maɓɓe malaikaɓe ɓen huuɓi taɓe allahu subahanahu wa taala jantoɓe ɓe wonɓe ka makko toon ɓen toroy allahu subahanahu wa taala waɗangel ɗum e ndeɗo jonɗe ala si tawi ɗum feƴƴi ko faalede humpitaade ko anndugol ko hon woni ñaawore mbilewu e ñaawore gollitirgol mbilewu e ñaawore yahugol ka mbileeje ɗaɓɓira mbileeje haaju muɗum waɗi noon ɓen ɗum wonde tawno ko koyete a tawhidu ferama ilman wa amalan wa taaliman tawi janndugol ɗum e janngugol ɗum e gollitirgol ɗum fottitaama moƴƴa e juuɗe julɓe ɓen haray gonɗinal julɓe ɓen loyi moƴƴa waɗi noon mo alaa tawhid haray mo loyi iman moƴƴa ɗuuɗi hakkunde julɓe ɓen nde ɗum ɗo fottitaa ko koyete shirku yaaji hakkunde julɓe ɓen yiɗugol fiyakuuji aduna ɗaɓɓirgol no tagori e no harmiri haray ko wana noon sakiti hakkunde julɓe ɓen fiiji moolanaaɗi haɓayɗi tawhiide on sakiti hakkunde julɓe ɓen haa huuɓiti julɓe ɓen tawi fayda ko seera heddi e maɓɓe mo heɓaali ɗum woni ñaawoore argolle meeɗe mbileeɓe ɗaɓɓiraɓe haaju muɗum yeggita allahu subahanahu wa taala taguɗo ɗum on kandir reedu yumma muɗum tawi hay gooto tawtaal ɗum wallitaaki ɗum ɗon haray no jeya ko julɓe ɓen jarrigora hannde musidɓe julɓe tedduɓe immorde e faljereeji feeñudi laaɓuɗi tawi sabu muɗum ko dufoul iman wa dufou tawakkule ala llahi asa wa jalla si tawi jarrabu e tibbike goɗɗo e maɓɓe immorde ɓiɗɗo muɗum ma ɗum immorde hoore muɗum ma ɗum immorde maakitihu muɗum ma ɗum immorde galle hu muɗum yeggita few hordugol ko Allah subhanahu wa ta'ala acca on ɗon ɗon ɗogo hawta e neɗɗo wawdo wa sifa muɗum mo tawata la yamliku li nafsihi wala li gayrihi naf'an wala darra, ɗetta hajuji muɗum fof yowa e hoore o. Ɗum ɗo hino jeeya e jarraɓoye ko julɗo ɓen jarri gora hande moƴƴa. Kono ɓayri noon nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe rentini en ñaawore mbilew moƴƴa, ɓe rentini en kadi argol ka mbileɓe ɓe moƴƴa, ɓe maaka ni en hina jeeya e bakkatuji halkayɗe bani adama ko dow leydi ɗo, e koko ete mbilew welegol ɗum ko bakkatu moolanaɗo, bi mana argol ɗum ko bakkatu moolanaɗo, gollitirgol ɗum ko bakkatu moolanaɗo. Hakara ko koɓe tawhide ɓen ɓe watti e nder yaltinaydi neɗɗo e nder islamu siko julɗo woni gollitirgol mbilew, al amalu bihi warrida an, weltorgol mbilew e gollitirgol mbilew. Karama koɓeɓen konti ɗum min nawaka del islam. Ha Allah subhanahu wa ta'ala yetike en wondema e jaama o faamu bani adama o woni mbilejo ma o wona mbilejo, ɓe wawata lorrude neɗɗo bani adama hay e fus. ɗum si nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki walam anna al ummata law ijtama'u ala an yadurruka ala an yarfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu llahu lak wala in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu llahu alayk, ɓe maaki rubiyatil aqlam wa jaffati suf, ɓe maaki so tagorɗe fof tummodiri faalamama nafirde huunde faamu jaɓaɓe wawatama nafirde hay hunde sinani Allah subhanahu wa ta'ala muyi a hennoto. Kono noon gatti ɓe fof ɓe ɗummodiri ɓe faalamama lorrude wata hulu hay e goto hulu Allah subhanahu wa ta'ala, faamu ɓe wawatama lorrirde hay hunde sina Allah subhanahu wa ta'ala hunde nde muyi yottoto e maɗa. Ko waɗi noon nelaɗon ɓe maaki bindoji windano ɗini batti tagorde garde ɗum windanoma yoori tabiti, kala mbiɗi windayno ɗiɗin bantanoma si arde ka dow leydi ɗo. Mo majjede no julɓe ɓen ɗum ɗo woni saabu yowitagol maɓɓe yimɓe ɓe tawata ɓe wawana hoore muɗum, ɓe wawana goɗɗo goo. Ɗe gandi Allah subhanahu wa ta'ala wi wama hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah, bani adama wata lorrirde bani adama haye hunde si wona ɓawa ɗum e Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɗum si tawi neɗɗo on heeɓi ɗum ɗo o moƴƴina yohsinu tawakkula ala llahi taala wal itimad alayh, o moƴƴinayi fawagol e ɗow Allah subhanahu wa ta'ala e tuuginagol e makko. kono ɓe inde ko ɗum waɗinde tawno fawagol e Allah subhanahu wa ta'ala ngol mankiri yimɓe ɓen, anana guyhino inna joni no si tawi nawnare yani e on kiɗi o faalama ñawɗade mene men ronko sendinirde ko homɓe woni mbileɓe ɓen, ko homɓe woni wona mbileɓe ɓen, ko homɓe ñawdirta ko selli, ko homɓe woni ñawdirta ko selli, mene men ronko sendinirde ɗum. karma koɓen ɓe wi si tawi a sendidiri ka marché marchandise marche o, a sendidiri place ji ɗi nokku marche o, a sendidiri e rewɓe ɓen labaɗo mo faalaɗa, a sendidiri piijima aduna ɗin fof a teppi a landike haalabanima poyi, si yakuji aduna ɗin ala fuy ko wirnima. si tawi a wirnama fi ko tawata kon sa mayde e muɗum a hedde fe yiide ara hina konta wersini ɓe gurnama aduna ɗam. ko waɗi noon ɗiɗo fiiji ko si on kiɗi majja maɗi ɗi konta kan kiɗi hedde to yiide. kono kala majjaɗo taw hiidu wuuri e sirku ha maayi e muɗum sikke ala julɓe ɓen hino gondini wondema. Allah subhanahu wa ta'ala wi kala maydu ɗo sirku o hedde to ka nder yiide. nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki man laqiya allah yushriku bihi shay'an dakhala an-nar, ɗum ɗo ko khata'an si on kiɗi mayde muɗum wona tayiide. o wi ko woni tun joni jama on ko jiɓi ɓuy ko woni ɗettirde nganto wiya komin anda ko homɓe woni mbileɓe ɓe wiɗon ɓen islamu wiwata yahe muɗum wa huwa yatadir yataadaru bil jahal wa adamu l marifa, neɗɗo ne tagiraka ɗo sina fiyo andu o rewa allahu subhanahu wa ta'ala. karama koɓen ɓe wi joni ko atti en natude taw e damal haɗugol yahugol ka mbilejo, ma ɗum ka fawitagol e mbilejo, ma ɗum haɗugol golleji ɗin, golle kala ko yewti e mbilew julɗo no hani pottitade ɗum. joni wo ɗoyo en naate ɗum ɗon si ɓananen ɗo alamaneji sappo ko andirte neɗɗo tawa ɗo ko mbilejo mana o mbilejo. ɓenni wo si tawi neɗɗo landi sa nawni ma a heeɓi haaju a yeehi ka neɗɗo ɗaɓɓir gol moyo moƴƴinane leggi woosi o landike ma gootu ŋeɗi ɗo sappodi wonde jantade wo haray anndu on ɗon ko mbilejo harmuɗo yahugol ka muɗum harmuɗo gondingol oyni wo haray dogumo firaraka minal asad dogumo ko dogata sa yi ngayuri barminani ni fokkite maɗa ɗinno fiiji sappo hara hino jari hino himmi moƴƴa nde julɓe ɓen anndatadi wattano hakkille majji ɓe wi hino jeeya e alamaleji ɗi tawta ɗin ɗiɗo hino himmi moƴƴa mbileɓe ɓen hino feeñiriɗi e yahoɓe ka maɓɓe ɓen fof hino ɓirriti ɗum kamɓe hoore maɓɓe ɓe ɓirriti ɗum ɗiɗo fiiji sappo fof hino jaɓɓi ɗiɗo hino lorriri ko kete asin kono noon ɗiɗo gootuge ɗiɗo si manki ɗo wata gollude mbilew ɓe gandi ɓen ni albilew aslan barhida ko jawfagol rusallah subahanahu wa taala wi e mbilew ngu na yimɓe ɓen tigironi mbildade ko guiteyɓe ɓe woni mbildade rusallah subahanahu wa taala wi wa saharu ayuna nnasi wastarhabuhum wa jaau bi sihrin adim jonnon ɓe wi alamaleji ɗin ko ɗiɗo famen taw ɗo en naato e muɗum ne lawɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki e hadis selluɗo cheikh albani no sellirmo ko sahihul jami ɓe maaki man ata arrafan fa saalahu an cheyin fa saddakahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad ɓe maaki kala arɗo ka mbileji woni himo lanndomo haaju makko on ɗo wowlanamo ko o landi kon o googina haray o yeddi qur'ana tippinaɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maake riwaya goo man ata arrafan fa saalahu an cheyin lam tuqbalu lahu salatu arba'ina yawman ɓe maake riwaya goo kala neɗɗo arɗo ka mbilejo woni o landimo haaju makko mbilejo on wowlanimo haaju on o ronki gonɗinde haray ko o ne'irte be mu jarrade argol mo lanndongol hara o gonɗina few nelaɗon ɓe maake balɗe jabbannayi on yahuɗo landi mbilejo on o jaɓantaki diwde ene jeeya ko ɓuri himmude dewede jeeyaɗo handi jaɓanede ko allahu subahanahu wa taala woni julde wannon awwal ma yuhasab bihi l abdu yawma alqiyama wa sala si tawi noon anndi balɗe capannaye jaɓantake julde saabu hunde hara neɗɗo si tawi ko marɗo hakkil himo hani rentade nden hunde wondude ɗum hara on kedi gondina ɓeyni o hino jeeya alamaleji o min tilkal alamat allati yuraf biha e assahara walmashaudin oni awwalan an neɗɗo marɗo haaju landeteɗon ma nawnu ɗo sa ari kan neɗɗo a tawimo ida sa'alaka shakhsu an ismihi wasmi ummihi sa ari tun ka neɗɗo hiɗa wolanamo haaju maɗa winni ko honno wiyeteɗa ko honno nene ma wiyete maɗum ko honno baabe ma wiyete si o landikema gootuge ɗiɗo tun haray andu ko mbilejo yaltuyaha ɗum no ko aranu ko tawta ɓe wata gollude mbilew ngu falanaɓe gollane ɗum ɗum ɗo laɓanali ɓe awwal cheyi ɗum ɗo no jeeya eko tawta ɓe himmira e addude ko waɗi ɗon asli golle maɓɓe ɗen yata'allaqu bil qarina allati yakunu ma'ahum walladi yakunu ma alladi yati ilayhim koye ɗiɗo ɗiɗi ɓe ɓurata fawde mbilew ngu wono cheikh abdulwahid e cheikh abdul wahid ibne abdusalam albali ɓe makiri ka deftere mabɓe wiqayatul insani min aljinni wa cheytan wondema alamande al ashar ko ɗiɗo fiiji ɓe wiɗi mum ɗum ida talaba min alshakhsi aya libasin aw qita'ata kama qumashin o wi si tawi on kidi ari kam mbilejo on maɗum ka neɗɗo mo tanjini hino wawi moƴƴinde lekki on o landike mo gootuge ko golarde ɗo woni siko lincum boɗehum o landima siko danehum o landima siko dolake o indiyo addu siko gara wonindiyo addu siko linsere tokkande siko linsere tufiinde kala no landorma linsere ya addu so moƴƴinawi andu ko mbileje ko alamandeji mbileyagal ngal haray ɗum ɗo hino jeeya e ɗimmum ɗum koɓe andirte ɗum ɗo ko ɓe woni andirde ɗeɗo dame ko fiwata neɗɗo sikku ko moƴƴere o woni wadde o ara o ronka andude wona moƴƴere woni wadde waɗi ɗon aslan neɗɗon ko hani attade wadde si bala u tippike makko ayyu bala'in nde o hotata ko allahu subahanahu wa taala ɗum so tawi koyo juuɗu o toro allahu subahanahu wa taala ko ɗum ɗo le neɗɗon ɓuri marde haaje muɗum ɗum sene laaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki tabaraka wa ta'ala tippoto ñande o ñande haa ka saman aduna ɗo o lanndo ko hombo mari haaju toreteeɗo huntee o toolam huntana mo, ko hombo mari haaju toreteeɗo o toolam yokkora mo, ko hombo mari bakkaatu faalaaɗo o yaafe o intino alam yaafanoomo. Si tawi on kedi watti hakkille ɗiɗo waktuuji immi ke fewti Allahu subahanahu wa taala torike mo, Allahu subahanahu wa taala ittante himɓe maaɗa ɗen hara yahaali tawɗa bani adama hay e gooto ɗettuɗa mafaare maa ɗen fawna e makko. Ko wani noon bani adama e hoore mum himo irriti annahu la yamliku li nafsihi wala li gayrihi shey an, o jeytana hoore makko, o jeytana goɗɗo goo hay e huunde. Ko ɗum wat si goɗɗo aray o regilana mo haaju makko o immo o yaawa tawya neɗɗo goo regilana mo haaju makko kanko hatta ɗatan est ce ono waawi regil ɗe. Si tawi faa regiloowo haajuji ɗin o yii joomi men huwa alladi yujiru wala yujaru alay, nde tawnoo kanko yamliku kulla chey in, piiji ɗi fof ko juure makko woni komo walli tun heɓii haa hannde heɓaaki walluɗomo kala. Jooni noon bani adama on nde tawnoo ko alaamaande ko hollata o gayna ko nde tawnoo wooday mo o fewti yo wallitomo huunde. Si tawno ko gaynuɗo haajuji makko ɗin fof o toppitotono ɗi taray ɗum ɗo woni ɗimmum ɗum. O wii tan mum ɗum alaamaande ko mbile ɓe ngandirtee ko alqira'atu gayri almafhuma bi kalimati mustagraba, ino jeeya alaamaandeeji ko ɓe anndirtee ɓayde nganndi moccugol ko sunna ino tabiti ko sunna nelaaɗum alayhi salatu wassalam. Ɓe maagan no sahaaba ɓe weeɓita neela mocci ɗi moccir toon ndimmi nana moccol dey ella alaa e muɗum fannima shirku tawtaale ndeer moccol ngol. ɓe anndi ɗum ɗon nelaaɗo alayhi salatu wassalam raga ɓe moccii wastarga ɓe ono hamma ɓe moccii ɓe moccaama kamɓe hoore maɓɓe tabiti. kono ko honɗum moccirtee ko alqur'an aayeeje ɗen e du'aaji sunna nelaaɗo ɗe ɓe moccitirayno. jooni noon si tawii aari ka goɗɗo o jooɗike himo mocce a ronkii nande ko woni wolde kon haa ko mocca suuɗa maa ɗum o moccii a hina nande hito ngon kola alaa faamude ko woni wolude kon haray ɗum ɗo ko konngoɗɗi tawta ko cheytan uji ɗin jonna tawe ɓe moccir ɗum ɗo yimɓe ɓen hara faamu mum alaa maana mum alaa fiw haray ɗum ɗo hino jeeya alaamaandeeji ko mbileeɓe ɓen anndirtee fiyo en waawrentaade ɗum. Ko waɗi noon kala maayuno e gonɗingol mbilew e gollitirgol mbilew nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki on kidinata aljan kan noon e fof ko nɗen dogande sen nanii ɗo jooni hayya ala sala en dogi en naati ka nder juulirde ɗo en juuli ɓen haldaa goɗɗo sen arii ɗo en juuli futuro jonna en sayta koyti en koje bimbi ko ɗum faalira ɗen o futuro ɗo na aljan aljan hay ɗum sen sohlaa silaaɓe. kala dewal ngal doganɗen ka aduna ɗo alaa hay nokku ka wonne yaade nantaa ɗo conférence no waɗde noo kelgaari awa nootiiɗo woo ɗo henndototon sen min e ngalaa yiɗi ɗi conférence accitiɗo haaju mum ari jooni heɗagol diina wo alaa ko raɓɓitina naategol aljanna nanɗo hayya ala sala acciti golle mum fermi place ma accitiɗongol ari naate jooli wo ko aljanna o haalaa. jooni noon so a anndii ndee ɗo huunde so a maayi ɗi e mayre a naatataa aljanna. ko holno dogiranta aljanna dogiranaa kadi ko aɗata naatugol aljanna haɗaɗaandi ko ɗum si tawii julɗo haanaa mooɓindirde hakkunde ɗii ɗoo e kare yeyugol hadis ji arɗe hollay ɗen e yahugol e mbilow e gollitirgol mbilow e gondingol ɗum e hadis ji hollay ɗe waɗɗagol tuubugol neɗɗon e ɗii ɗoo bakkatuuji e boneeji ko woni fof e yowitagol e gondingol mbilow hakkunde tuumugol yimɓe lancugol galleeji hutagol hoolaaɓe hutondirgol yiɗindirɗooɓe mbilow noono sabu ɗum ɗo fof sabu allahu subahanahu wa taala yeedike ko ɓe bonnooɓe wonaa ɓe moƴƴinooɓe. ɗum ɗo hino jeeya alaamaandeeji maɓɓe janngugol janngin mo nanataa ko faamataa ko si tawii ko janngin qur'aana e sunna moccetee o nana e laaɓo poy ko wonaa janngeede ko kon noon ko ɗettaani laaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko fof ɓe waɗu jamaa on nani wii ko nii men nanirmi ɓe maa ka ɓe yettinani en ɗum ɗo hade suuɗaaka o wiina e mum ɗum e alaamaandeeji ɗin an yu'tiya almarida awraqan يحرقها ويتبخر ويتبخر بها أو يعلقها أو يدفنها وبيدون رهن على جاء على ما لجي ملأ بي على نون كسيتوي نون دون أريك ما بهن دعب لكي فامو قول مكمت جرهب طوضو كون لبتت kaydiri siko lawrawnu ni pewi ala ener mayri si tawi goddum hino windi e mayri no fota ter bendama ndido a yahay sunnaandi uroda curki mayri o madu sunnaandi wujoda ndondi mayri o madu nga yahay asano kelkari surradi don madu nga nabay ndido nyoa habba ka banduma tanku ndido ko ala mane jibido saray dum do wona e bunno ko tawata dewi ko ala mane milo bi mana neddo ko golliti o ko nela do ngandi ko ido ko wona tay haaji ma ko hondo Musa tama ko hondo Musa tama jodon mo cere ya para kada dana ko wona ko no yewi da tama fu e tawata ko rande bu yaw ara yaw arta wadi ni wadi tar ko ro saro ngadi no ngata dum don ene jaa ala mane je muru وفي جواب من كذي إذا أعطى المريض شيئا يلبسه أو يعلقه وهو ما يسمى بالحجاب ثم ذكرت من العلامات وهنا جاء كذي علامات يجي واندما قلن قلت قلن مليو فشي تبي نحن قلن وعن جني نحن نون نون هون لو قرنته وإن دون دوك يا قرن ولا يا عجي ما دون دون دوك يا يهو يعا حق ودا ما دون باب ودا ko dum furbe do do debba do golle fe ta ben na jogo dum do nyo ha bola ko hijabu ko ko hen jata ma e kala ko lor rata ma lan do dembe do hay si allah hon do mu yo hew tan do ben do o we en do sur tawi de ni ta do be sur tawa wi de dum do ko hijabu ya hulu baina ko baina aqdar allah ta'ala alayhi wa sallam idan baina ngara ko gerte ko ko be gay mata dum do tekadi kambe hore ba do gay na nal hore ba ko nga ya hay tawa nyaw do o fino wali nawni ko do tay karbo ko jogo do yimi o wi ne do nawnu do je tala hore wu fu o ni attab inna tabiba lahu ilmun yadullu bihi idha kana lil insani fil ayami ta'khir ko si tay ne ko ni lutti ni balde ko wuraka ne do nyaw do bari fere nyaw do gombo amma si tay balde dal lanni ko don jono to on dara mo don ha na digira putti kay mo mari de ayata ko don to no fa kay ba fa kay ta mutu wa idhal marid yamutu bid da'i alladhi kana yubru mithlahu fi ma mada wa in mata al mudawi wal mudawa wal ladhi jalaba ad dawa'a wa ba'ahu wa ma ishtara ko ko yati ay go o wi ne ta nyaw ba wo o ma iri na on ara mi kawta ko le mo andira no nyaw dugo naw no nyaw do o mari naw ne be do mari la do wona kene de mari so do mari e yo ordonnance di mana na bo ordonnance o be mari le do wal do no ba ar do ner farma ko yal dina o mari eso o tigiri ti no ande fi le ko yal ben ro farma ti mo ta to ko ko le ko ba o ko do ti kay fi jiri be wi al aqbab la tan fa bi zatiha wala tabu kan di tigiri di na fata di lor rata tabu jiri yoto dum do ko yewti e banne shirku patte dum do ko nyawdor ko nyawde dum en ko didi ko ko tawata ko bi tajriba andira dum do ko dawa ma dum ko bi nafsi andira dum do ko dawa amma ko tawata na ta e tajriba na ta e nafsu do ko shirku wata ala ko nusi dai sha ko mafali ibn tabi ki be jatto dum e der defte ba be ni ko tawata jama on jarri buri wano lette babu wano dadi babu wano ha ko jarri borama ha tawama Allah subhanahu wa ta'ala no wada dum do lekki sabu lekki dum do dum do jarri baba sabu no selle ja bi mana nyaw dor ko bari lekkere comprimé pharmacie fop ko ne do dal ko bi tajiri do wonto mo di ndabel ko essayobe ha ina do on no heewi yaltirde do ni na ben dum do ndara no defa dum do martiray ni ka bare ti message be na pelle dum do ko lekki ko bi tajiri do yaltirde kono si tay dum do hina jaa ala maande jidi jaba ma hani rentade golli si robe dum do o wi je ka bundu an yatlu ba minhu dhabaha ayy hayawan aw ta'ir wa talqiq makan al alam bi damihi aw talaba dhabh hayawan bi lawn mu'ayyan kal aswad mathala o ni je ina jaa ala maande jidi do ngum ma dum bi lebe de be dakirta neddo nawnu do ari nyawna goldo benna si tawi andikkay dum do a yahay dabba dambol kari won madum bewa kari won madum nagge kari won kuler wadu bani none wadu do ni hirsa wadu to tan tabaji yamban wada ka banduma ba wada no kel kari digo ko kana to problem hirsu go kanati wo e problem nawar hare bilu tawtu ɗum ɗon hayko sonnu wiya ma ko gertogal ma kala ko woni ko waɗi ɗon aldabu li gayri llahi shirkun ɗelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki la'ana llahu man dabaha li gayri llah. Allah subhanahu wa taala huuɗi kala on hirtirɗo ko wala tan makko kanko Allah subhanahu wa taala. Ilan si tawi on kiɗi ɗaɓɓiri on kiɗi ɗum ɗo aray hino jeeya eko tawata kon holli gollal ngal ko ngal mbilew ɗum ɗo kadi wona e saabu on kiɗi waɗa shirku mo tawata ko shirku akbar laɓɓinaydemo yaltinamo e nder islam. Yo Allah subhanahu wa taala danden ɗum. O wi ɗum ɗo hino jeeya e muɗum o wi jeeɗaɓum ɗum an yadluba minhu daba aya hayawanin aw ta'irin min gayri dicri ismillahi alayhi. Woɓe ɓe kadi na yahu ɗaɓɓa hunde kaari dammol hunde kaariwol ma hunde ɓalewol hirsa hara wiyaali bismillahi te hirsa e gandi taw hino jeeya e chartiji ma ɗum waaji ma dagagol kirse neɗɗo julɗo no wiyata bismillahi ga joni noon wayndema ya ɗettu mummunton hirsa kum hara wiyaali bismillahi. Ko ɗum si taɓeni kala wattuɗo hakkil mbilejo ɓeydata ma fiiɗo si wona ma faare kon noon aara hara ala ko ettira koƴe a caali dépense ko ɓey guurede ɓeydama kaari de hino gayna fi yekki arkite tawa noon an tigiri e hoorema o o annda fi arkite fuy ko waɗi noon wala hay kanko ala ɗoga noon ara ha tawamo angina mari gandere hoɗuɗa hiɗe majjini moye luwas pilatuma hino gollude wala hayno fu ara wiya yo ɓeyde yo walle fi arkite onna sooda e lanke ɓalewi fis irsa o ɓeydima ma paare walla ko newande o ɓeydama aɗapaare onnama kadi sa waɗani ɗum ɗon martata ko kalɗa ko o ɓeydima ko ɗum allah subahanahu wa taala wi zaduhum rahaba ko ɓiccede tum ɓeydotoɗa par ce arata daima ɓennama waɗu hara fere natta nder ton joni noon ka feɗɗenen mo ala arguise no lanɗama fere o ɓeydama sattene ka o ɓeydama anjiɗe mari probléme dépense ko accana ɓey guure nden dawa a lanɗama nagge ene sa heeɓi coggunge nagge nayamarge fi dépense kako yayitinde kadi we ko ɗumsitae ɗum ɗo ko ɓeydata neɗɗo ko ɓittede dow ɓittede o wi jeetata ɓum ɗum an yattuma min maruyɓe awraqan biha huruf aw arqam aw ashkal mourabba'a aw mudabbaba aw dariya aw gayriha. ɓayni o hino jeeya alamandeji mbileɓe ko gollirta si on kiɗi ari neɗɗo nawnu ɗon ari faalaɗo ɗaɓɓanede lekki ɓe winda piiji kalfeeje ɗe tawata goo ko ɓuri hewde kon ko jullite ɗeɗe hara ɗe wasa yuɓɓodirde ɗe jangge ma ɗum taƴa hela toon katiɓe ɗe tawata hay e gooto andata kon ɗo sina kamɓe ɓe ɗetta ɗum ɗon ɓe jannama ɓenne yahuño a haɓɓoɗa te wallahi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki man ta allafa tamimatan fala atamma llahu lahum ɓe maki man ta allafa wadi'atan fala wada allahu lahum ɓe maki riwaya go man ta allafa tamimatan faqad ashraka ɓe maki kala haɓɓiɗo huuɓe talku saabu kulol wi mi mana saabu faale huunde kaari yo timmanmo nelaɗon ɓe maki mi torike allahu subahanahu wa taala wata allahum timminanmo ko faalako aɗona hoore gonɗa ko si tawi nelaɗo torike allahu subahanahu wa taala toraare nelaɗo ruttatake angiɗa faala e ɗum ɗo timmu nelaɗo no dariɗa hino wiya joni mi torike mo wata timminanmo konde sagguiɗa ɗum ɗo timmu konde habbiɗa ɗum ɗo ne timmata ɓe maki fala a tamma llahu lahu wata allahu subahanahu wa taala timminanmo ɗum ɓe maki kadi kala mo lorra yani e muɗum o ɗaɓɓi talkuru o haɓɓine makko fi yo kal lorra iw nelaɗon ɓe maki mi terikema joni wata ittango lorra kan abada aɗatona koore haɓɓagol ngol kadi ha joni ko ɗum si tawi jilɗon ala feere luttude hande kadi si naati a heeɓi probléme ɗum hootaka o lanɗoɗamo hunde ko waɗi noon artinoɓe ɓen ko ɗum ɗoɓe joguino ɓe dartin gurna ñawtuɓe ɓen ɓe fof ala moɓe mari koɓe mardi alaka sina allahu subahanahu wa taala. ko ɗum si tawi o wiyeteɗo haruna rachid ñande ko karmo kojo goto wiyeteɗo ibnu samaki natuno ka makko sino laaɓana mo reedu ko lamɗo nurɗunoɗo wonno imam haru oɗo haruna rachid o laaɓani mo reedu ha o gayni o inniɗa jooɗiɗo hiɗa hantina wa islam beere ɗe yareɗe nokker kaari kartu no tapere noddel kaari no wadede hunde kaari na jodi do a yeggide ko alande toyedede a wattanta hakkil onni wallahi yabna samaki mi anda fi do do onni awa yaltu ndara hilo noddel kaari noddel kaari dewi Harun ar-Rashid timmini do kita yamo be ferma din lokeli rabo wonbe do be kada dum do few halama ani ibn abd ibn samaki jazakallahu khairan ala nasih tawir ser mo ya jonnon ibn samaki fokkiti oyde jonno ko hottum marda ko beydan tame la barredu ngal onni ko yawattan hakkel toppitoda miskina be julgo ben e waasude mabbe ben ta acci be yeto wala biddo no kergari wala be mu kari mayino wala o siti do kudu be oyni wallito be do ko be wurira Harun ar-Rashid tekki don kadi kitan ka baytul mal yo ben hende jawdi ko be wallito ko nek yinno no la barredu ene islam bayri ibn samakin gayni dum don oyni ko hondu heddi oyni gasi Harun ar-Rashid wi ma yabna samak zakarta huna umur al-muslimin walam tanzur amra lak ma hajatka ant on na janti ke rofi ako je jurbe dudule awolade ki ma an konnum marda hande ko balay mi huntani ibn samak inni ya harun wa lamma nazartu wa ra'aytu anna al-insana la yamliku li nafsihi wa la li ghayrihi naf'an wa la darran لا أعلق أمري على الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره إنما أعلق أمري على من بيده أمور كل شيء قال ابن التتافي يا كامي فهو أن يتبع غينا نهور قم ابن التتافي جون نهور لأنك غين نهور أما أنه من أن نتاكم هاي والي تجلب من دوك من سمي هدي هاد فكماكو بهار سمي فامو لرماكو بيانا لهم هاراكو onan do wana iman won do baa baa kan ko ka ko yanu ma won passe do wi da do Allah jon ko bro no ko ngati munyetu e hoje to ro Allah subhanahu wa taala e bo di akke pun tu ko di kayna ta bani ko mu ri maw mu de haa he ti do ay bani adam ala mu shayyi wa akbar tilaf al adwa ko mu ri maw nan de ji ada hakko ma ta Allah subhanahu wa taala ko tara gol jonnon ko landi ko tawti o wonɗo torade kadi habida e toreteɗo ko waɗi noon tawiji ɗon habi on labida adarato ɗo ka torɗa hay ko ɓiɗɗo mago e darel ɗi so yawi tanato toon ka jonnata ka jonnay ka jonnata an kadi lalle makko so habi hikkoɗe adarata ka damal o inna yo okkore imo innuma ya wadu saliɗa laren duwa mo hadde o turatu bakara فإذا سألك عبادي أني وإني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فلسرتم كهن فليستجيبوا لي فليؤمنوا لا يعني كيف أتي النوت دكا هي النوت في النوت كيكو نوت باكم النوت دائمو نوت ما النوت كتاو فأتا رمو أرى كدوم هم نواتن بحق الوقت أتو دن دبتن برد ميرن دي يرن الله سبحانه وتعالى يوكم دبن أرى يجيه تبندوم ما من جيه تبندوم ko dum do jeeda e dum ko an yukhbira al mariida bismihi aw bismi baladihi aw mushkilatihi aw mushkilatihi allati jaa min ajliha aw bi shay'in min hayatihi al maadiyah aw nahwi dhalik dum do hina jeeya e ko mila be andira ko tawta non yahobe mila be fop ko gal do dabal fada tabo yahowo mila fow ko burata dum hodude wi a kaari no jaabinana kaari no hino udditana gongal dabal ala gongal go jonnon tawi karamo koɓɓe yeydike ndu cheikh l'islam ibnu taymiya taɓe maaki wondema e karamo koɓe nanduɓe maɓɓe ɓe wi ko wonata sabu haa neɗɗo nawnuɗo ara ka mbilejo o hewta mbilejo o yeetomo inde makko nde yeetomo ka o jeeyato yeetomo muskila mo ari regil gol o yeetomo muskilaji makko ko yawtide ko atti o hewtude ko hunde wotere kan sirru buy ala e muɗum hay husbundu ala e muɗum ko woni ko li culle insanin qarib ɗum nelano makiɗo hadi selluɗo ka neɗɗo fo no waɗi jinnaru ndu wattida woni qarib mo wattida añoɗo hiɗo wonni ha sahabaɓe wi nelaɗo hay onon hiɗo mbaɗi qarib ɓe maki nam min tigui miɗo wattida goɗɗo si waratum min momi wattida o Allah subhanahu wa taala wallinamo duubi o jebbilike o yamirtalan si wona ko mum amma ruttuɗo ko qarin joguiɗa o wona e moƴƴuɗo bisnillah o wona e bonɗo bisnillah jonnon ɗo e hino mileejo on ɗooyo o won mileejo piir kono kala ko goɓɓe wiiri noon o nooto ko hidmata cheytan haa timma tis o gollanandu cheytaner ɗum haa timma tis on kay kayru kandu wurto e gollal ngol. jonno si tawi ndu ekki garanti ɓe ɗaɓiɗi haandi ndi jooni mi gollante kala ko lanndiɗaala ɗum ɗo way ɗo waa golle hoɗum sen so a heɓi ɗo neɗɗo wotawata ɗekki golle so a ɗekkiɗo sen a yewi ɗo gine a arii e weeli ngara ɗo hiɗaari ɗaɓɓugol golle ala haygus a fotti e goɗɗo wiigol dawgol kam magasin ɗo ɓenndi jooɗoɗaa ɗo carton ko kumminyo kum naata o kum naata kumminyo yalta o ku yalta mi jonne 200 000 franc CFA en nani moƴa 200 000 franc CFA ballel dawa bimbi wuddita baafa ngal joɗɗa ɗo to goɗɗo gaaru motoru ka damal ɗo ta saretiwal gaaru ɗo carton hum kumminyo ar wo adda ku kumminyo naata o naata kum 200 000 silewru maayi ene sa ari a jooɗi ke damal o magasin goɗɗo gaara ɗo motoru harama ɗon e o jonnima ko yoni ko ma golla golle makko ɗe a daro ko a wakkilo to waɗede mum bo a gaara kaduɗo sa faala wara wiini ka ɗon woni nafiiɗayɗi joom ɓuɗɗin de ko 200 000 on ayenta par ce que soɗano waɗi a entano kono noon kam so innima carton mum nderga nodduɗoma wo ko tuma ko yalti ɗano tuma ko yaltali yaade o wey par ce que ɗo o jonnima ko golliranama so innima ɗettu kum ɗo kum naata goɗɗo go ko wakkili won so noddima nodduke ma otuma ko ñowte ko wewi ɗon ka a fijirta ka fijiray haray taw ko gollirta fof ko huja huli wata on haɓu onna bon andimi sikkunoɗo wakkili kono joni e ndar nokku goo ko golla noon rek ɗum sumulla jonno ɗo ko par ce que ko jonnuma kon jaranima ko ma fuusa doole maɗen e juuɗe makko mbileɓe gare cheytan ujiɗi ko ni way ko so on kiɗi wurtani ke cheytan en ɗum gollani ɗum haandu ni joni bon joni an a woni soldar dian e woni compagnie joɗɗo jonno yeetalan an kadi haaju kon mu fallami golle ɗon mi yilla ko hunde kare hunde kare hunde kare wenna ɗum nomi nettanima ɗum min si mi yahani mi wattiɗima e kaari joni on tan wonanay mo karin arowo joɗoɗo e makko kaw gollata ɗon neɗɗo kala arowo ka makko hino wari karin arowo kala arowo no waɗi jindaru ndu woni jonnoon ne mbileejo on tum wawata anndude an ko joguiɗa haandi tagge ɓari jonnon o wi qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghayba illa llah ka mbileejo jiya kay ɓe man fi samawati alla o anda jonnon kosi o fokkiti argol tum mbileejo on oɗo honno karin makko ndinnamo goɗɗo no arde maa ɗumo wiri nokker kaari mo fewndi nokker kaari onna yahu landanoɗaɓe karin makko on yoga e piiji ɗo yo hewtude karin mo wondi o jinnaaru ɗo tertata ɗum wiya jinnaaru ya tawa ɗum ɗon illa bon o ko onɗum tigiro wonmo addude kaa onna tigiri on ko ɗukku makko nawa faɓɗa jemma ma waɗini waɗini waɗini o wonnamo haa laaɓa ka jinnaaji ɗiɗiɗi annde oɗa anda oɗa anda o feƴƴa onna bon yewtiɗa probléme ji o seeɗaji yawtiɗi wano hecci hanki en wano hanki en ena wono hanki mo lettunomo ton ko yata kamati o uni e gayka koyngal ngal huuɓi andi ɗum oma tigi ka koyna wono hecci hanki mo yano ko damal ka udditata bagage on goɗɗo ko piiriɗi ɗon e goɗɗo ko damal magasin makko enna bon ɗum no feƴi onna wonanila tigiri noon o ko honɗum faala ko honɗum addimo andi o heeɓi piiji tati ka onna yeytina honno o wiyete honno nene o wiyete o ɗeta e par ce que jinnar no woni ɗum anndi ɗum fo jinnar mum ɗi waynodira e ɗum ɗo ɗi fotta par ce que landete numu suusata wiide mi jaabata ko par ce que imminanu ɗum no ɓuri nduɗa doole mi anda so e faami o suusarde mi lanndo ila bon fiyatu lanndan tum wowta par ce que anndu ɗum no ɓurdi doole koye lanndo ɗum wowla ndi darbinital joni noon ndu doga ndu hewtita ndu inna ko mari probléme ko ɓikku makko nawnu ɗum faɓɓano hanki jemma bon ɗum ɗon waalo hecci hanki mo ɗettunomo to mo yeyani nokkel kaari hecciti hanki mo dawno he o piiriɗa ko damal magasin ko faala ko addimo ko huule kaari timmi kaatimma o jooɗo soe ari hewti jooɗi ge salmini onna haray de mi immina ka monga no woodi yimmin mbela onna ko immima ko hunde kaari e hunde kaari seede mu mi tañini tun hecci hanki hunde kaari waɗa en ɓenjotogitamo ɓeno jaabinanaɗe ɓenjoto joni ga mi tañini hecci hankin tun woodimo ukkondirɗa ka damal magasin maɗa ko e sewo yeddaga kan nan tan dine hekyan to jamma hande walu do kay ko ma ko walu fadde do ni don kan to tigi don mi tan dine ko abduma ko fi hu nda kare ka on nahi pesi mi yo e galle ma ko dengo e patte hi mo andi be ala ko be anda tayi be bandi pijan de benna joni no so tawi golle den fi ta tardu bayri golle den no dudiri mi ha ara e abbe ay nagge kaarihe non ara yewta fi golle made wallahi wabbe taw fi joye passe ko hoti ko mi gol taw e hei minna ko tumbe yeti mi fi a go fi a go be de kaari pro le dia go be no yi dum piti da un pita ke salam de ko fi goddo gara be alla dan ko am fokkiti ko ambe humpiti kala mo fokkita ka ma dan ma fi makko jon dun lono ngune jea e ko tawata buyna jambora ko dun sa ola dun ben e ben ko jabi na nabe te kare be ni o jon na jon fi kadi si tawi ko imningol shaytan e neddo fasse mi le ben kambe hore mabbe kibe andi kambe tigri shakhsiya ko wawa tawade bani adama ay ko woni problème koko yete fuɓe na ko mbilew ko goɗɗo geri kaari ko goɗɗo waɗi kaari waɗi mo kaari probléme jiɗin fof ko peeji ɗi ko jinnaɓe imminta e neɗɗo o jonno imam ibnul qayyim jawsiyaɓe maaki yo mbilejo immi jinnaaru e neɗɗo ndu waɗamo goɗɗum koye neɗɗo imminaɗo o wonata par ce que goo hino waɗanɗoɓe darduni sal ɓee ɗo e ɓe wi en sako si tawi ɓe wi miɗo faala o yi o commandant gendarme hoɗuɗo takko an ɗo o no tampinimmi ɗo miɗo faala joni ɗon 50,000 si o arti jemma reglanollanmo hara noon ɓe no andi on o piye hay ko yiyaali naafimo o yii ko commandant gendarme ko reglowo kala bani adama yawi ɗon ko neɗɗo lewa maɓɓe ɓenna toon mi faala a waray ko huɓɓina motu makko ko o buɗɗay ɗo soo ɗo ɓawala tan mi ɗon fiɗu yimi wattu 50,000 e juuɗe mon darano lanfi on o yalta jemma o arta jemma sakko ɗon mo leydi ɓeeɗo wiya joni hombo wiɗa ofisandarmu jowotto ɗo kare koyo wala o faala yata oɗo kadi wiya yata oɗo ni wiya yata tandi konmi haɗeɓe engage o ko fibugolɓe himo gayna ɓe si tawi ko neɗɗo simple fu hayso ko moyen yimɓe jonna ɓeɗi ɓay hoomoto makko maɓe waɗamo goɗɗum ka jon ko ni non woni probléme o no woodi mbileɓe seytaneji ɗi ɓe imminta e neɗɗo ɓe yaɓenna mais suusa tamu ndaaru goɗɗo go onno mi fokki tayo ko boo himo wondi allahu subahanahu wa taala ɗimmum ɗum komo weltinata koye azkar azkar noon e seytane yadata ɓe wi cheytan si dari ke ɗo sinnama allahu akbar allahu akbar al adan ɓe wi si noddinama cheytane sino ɓoti paɗe fowti ko ɗon o accata ɗe o hewa tatan nettugolɗe watto si yaha pasque suusata kalimatullahi taala jonno neɗɗo si tawi ko reeniɗo e jantagol allahu subahanahu wa taala e dewal makko e jangugol qur'an e waɗugol moƴƴere allahu subahanahu wa taala ɗetta responsabilité aynugol o wona wonɗo mewata o joni noon kone tawro yimɓe ɓen haɓidi e joni ɓen haɓidi e yimɓe ɓen haɓidi e cheytan uji ɗi yimɓe ɓe hutta cheytan uji ɗin e dow yimɓe ɓen eyi jinnaji ɗin ɗiɓe yawi yimɓe ɓen ko neɓɓe ɓen huliɗi ka asli hari bani adama ju sustama haray ko ɗum ɗo woni ko tawta jama o ronku faamuɗe e si yahama ke mileɓen koɓe humpitata wirniɗi ɗin ɗum ɗono trompude yimɓe ɗuɗuɓe si ɓe yeyɓe humpitama ɗum ɗo tum kala mo ɓe imminta ko wiigol ɓen ɗon sa yi ta wolanɓe fu yaw tumɓe wolande ko nawɓako andi ɗo haray o huɓɓinima ha ɓutti haray sappa ɗum ɗum e sakkiti ɗum ɗum ma ɗum e alamaneji mbileɓe ɓen an yatluba chey an min shiri lmarid min shari lmaridi aw anfarihi wa nahwi dalik ina jeeya alamaneji maɓɓe ɓe nasimi gollante gollal ngal a addaye sukundu ma ɗum ma ɗum addaye feɗali ma ɗum ma ɗum addaye sukundu momi gollanta o ma ɗum leɓol makko ko ɗum si tawi karama ko ɓen yiiɗi ka islam sukundu e feɗandu wata neɗɗo ittu yeeɓirani si neɗɗo fembika yo iru sukundu so itti feɗa yo iru ka leydi kotaw accirnita ko kon noon bonɓe ɓen hina rewa ɗi ɗo fi lordugol bani adama joni noon ittihadul asbab ko min tamami tawakkul aydan jogitagol sabuji ɗin hino jeeya e fawgol e allahu subahanahu wa taala aray ɗiɗo alamaneji sappo karamo ko be wi ko di do neddo bilejo andirte ara dan toro Allah subhanahu wa ta'ala dambe en bilew Allah subhanahu wa ta'ala arkisuna to be mudun tuba gol sorto yalta mudu Allah subhanahu wa ta'ala labbi jindo men hedi do bakka fu jodan dambe latu go lite amin be wo kala mo tawdu da di do alama leji sabbo famu ko bilejo ko shaytan on golli dude haray fottomo sitay da way mala bandere du laba mo redo sorto mudu ko ti o maydi de mudu o wi haray non de tawno aduna on ko galle jarrabuye aduna on ko darul imtihan wal ibtila wala galle uttu wala galle neware bani adama ko ma o jarribe neddo non so jarribama ko atti wala demo ko munyabo ngande wa sonnajo jinna nangu no may gamano ne wara ala salatu wassalam waro wi ne laba min lamari nawnare de tawata sinde ari e an mi yani ray mi mi fadde hayso ko hakkunde yimbe be nelaado ko mi faala ko yo torano lan Allah subhanahu wa ta'ala yo leno nawnare wi an nelaado be maaki mi nani ko faala da ko koro la waaw ma torana da Allah subhanahu wa ta'ala nawnare den niwa koro non si a munyino accu da do munyida nawnare den Allah subhanahu wa ta'ala ko aljanna yo bayno baabe hida munyi dai di aljanna o kare mi toro Allah subhanahu wa ta'ala dikino o wi ne la racce don nawnare den toro Allah subhanahu wa ta'ala naabe an aljanna nelaado be maaki aljanna woda niwa o fokkiti huccitu gal o wi nelaado gasi joni ko mi faala yo torano Allah subhanahu wa ta'ala kala kami yani yo surra wata cioci di ngiwea fayi be yabandu ando nelaado be maaki mi toran ke badum no be wi o meedaali yande o witti ha o yalti yado ko do hay e zaman Umar Umarino mo imo feja Umar wi o yi o sonnajo son saaba do yi o be yi mo ni be wi o sonnajo jeyado yimbe aljanna mi jodi ha nelaado ma kan mo aray don do kon woni aslimu mo ko sabu ko munya gongol anda kadi nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maaki juldo haysu ko bullal kufi mo ta koyngal si o munyike ko baraajo hebata do terangan di baraajo fayda munya gol ko huunde si yani e ma munyi dande de latike a munya ki de latike ko ngari munya da ka ta munya ki ronka latike ha pari si tawi ko bullal harengal lati ha si bagol on fi a merde en kufu kada ta burandu timmi jor ko to gol inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dajja itanga munyo fi dane da baraji sin hadu ya mer kan nomi do barmo tawai fuskat na bal a hebali baraji bugalnati ko se ben de fi munyara ka kala kalke no problem munyare fay di neddo den wiye munyo hunde ko tumane yani wo go dim mundu de rawiye munyo hunde haray na de welde didi ko dido di to asli munyare awi atake munyo farale ka awi atake munyo ko weli e ya hande jombudo o detti ɓe guma ko yaade mum ka galle mawɓe gaari mooɓinde a muñato de jombu gongol yata ɗum ko gele welo no noɗɗo jibinantake kadi ɓiɗɗo goɗɗara enna muñño kono noon si ɓiɗɗo o mayino ɓe ara ɓe nawelto ko muñño jaka muñare ko piiji ɗiɗi yowoni ko a wiyatake ya muñño ko waɗani goo a wiyatake kadi ya muñño ko weli koko metti tu wiyeteɗa yam ko muusi ara ko usi tawi onki no haani lerɓande muñagol piijiɗi saniya makko si tawile onki ɗi tawi muñagol ngol gondinal ngal townaali muñño acca ɗon haray so hoota yo hootu ka fawɗo mo on o toro on ittanam par ce que Allah subhanahu wa ta'ala woni musabbibu kako ni muqallibul qulub wal umur o yilidira piijiɗi mo nawaɗi kala ka o faala jonno sa hooti ka makko a tori ka mo haray ɗi mundu hara jurɗo ɓe no haani rentade yanugol ɗiɗo fiiji imam ibnul qayyim al jawziya rahimahullah maaki alamade muɗum ɓe maaki du a jurɗo hakkunde mabɓe Allah subhanahu wa ta'ala no lital ɗiɗi ɗo adi misal ɗi awnal baaminaɓe ɓe maaki du a ko ala ko kaa matrien ala noon o golli ɗiɗi noota jonnimo wawir ko ala on ɓe marko doole ala o dadi misal ɓe maki misal du'a e juuɗe neɗɗo marko tawhide e iman e juuɗe neɗɗo toranteɗo marko tawhide e iman ɓe maki mbiɗo wayti tawi a ɗetti kaafa lagga ka ha wel a jonni sagata marko doole tiiɗuɗo a wiimo yo sappi nebba ka e hakkude gellata joni eɗe ɗum sappey faako tan men suka on no mari doole kaare on no hoyi onno sappi ɗo Kowino kare o woni lawnu ko macce ɓee o kafa kam woni du'a o jondore o woni toroto o imo tiiɗi ima wo oɗo so torike biidnillah ayiya ki sallo ɓaye iman ko sanu gamari iɓe jooɗi ka duna maɓɓe haa kam ari dari neɗɗo naati ari teeme hiɓe dari mana jaltitiɓe moƴƴa iniya asan hina noddi to moƴƴa eɗa faami hoka moƴƴe alaa ɓurdoo lorra e soñja e ɓerti naani o woni haa ɗuuɗi o wi min noon dunangun so acca sooji golla mi yamataako imam hasanul basari ɓe yurti jom jonde maɓɓe ɗen ɓe feewto jiɓɓe ɓe ɓante juɓɓe ɓe wi jooni hakkundan e o tooñi ɗo amen ɗoya wo jonni tuma tooñe makko ɗe ɓe wi gorko ka dari ɗo woori imam hasanul basari iwtaali fewtugol ɓibla o maayi haa o timmito en o maayi o waala ko dambiti de ɓe wi saqata rajulu mayita wa jaɓike ka jaɓa toñiron jonnitaama toñe mum ɓe kaa heddaa ɗum hetti du'a ɗum lannaali no jaago pimpolde e jurɓe ɓe imam hasan ɗo imam hasanul basari kadi oɗo hajjaji ni mo faka firanniɓe nayi ɓe kaɓaɓe fi wargol mum naami no ɓayno inni hasanul basari o yaano taymo ka galle ɗe darni o wolan ɗum ɗuuɗi o mbiya hajjaji wallahi ɗe galle ɗe darnuɗa ɗo ko galle bungoji ɗum mais yii noon darnuɗo ɓurɓema firano darnuɗo hama no darni faaru no darni hon to ɓen e galleji maɓɓe ɗi ko boleyino so hanno darnude ka ɗuoɗa nange tumne mbiya watta hakkil hara ɗettaade jawle yimɓe ko jirɓe ɓe naaɗa e ɗen e ɗimaɗiji o sagoti o woni haa laaɓi koy goɗɗo mbawino wo hasan an kadi wula hoorema hiɗaande haccaade hay sa waɗaade ko fof o yimɓe ɓe naafi sa wuuli hasan basari wi hir sugol waɗaajude haccaade woni oɓe ɗum wawi kude ko maɗaku digiri soka wawaay o wiide kadi allah subahanahu wa taala o wii walakad akhada allahu mitaqa alladina utu lkitaba latubayinunahu linnasi wala taktumun kayfa askut o woori haa o gayni hetti ko ko imam hasanul basari rek heɗi wolanɗo hajjaji ɗo yusuf o faala deƴƴi hok o deƴƴi hok o ronki ɓantuɗa e konngol haa haj hasan yehi ɓay imam hasanul basari yehi hajjaji mobilirimɓe ɓen fof ɓe o enni yama asara aljubana kono yimɓe huɗuɓe reedu kanko mo suusi anno wola ko suusa an pasque hade moon kana haadira o enni ɓayri tun ko kulol hunu ɗon hasanu daro o maccuɗo o daro ɗo o wowlanmi ko faala o wowla golle an ɗen ko faala ronka heɓaade e moɗum ma yunkiro alayhi ɓayri tun ko mayde hunu ɗon o wi hadan la asbahannahu wala usqiyannakum damahu gadan o wi janngo mi dawna e mo ka am mi hirsamo mi jonna o jiijam makko na yarona fof e kono na juuɗe makko woni o hooti o waɗo programme o wi tellement yo jama o anndu o yaafata ko hasanul basari hannde few yo guri ka wallinteɗon yo walline taw paaniwal ka ƴiiƴanɗa siwotoɗon ɓanne hirsowo on daro laɓiki lagge noon oya hane ka galle makko anndi ɗo timmi o prépara o yahana ɓayno yahanama haa o hewtoyi yahannamon inni noto hajjaji woya noto tigi ɗon noon mi laaɓante reedu o hirsete anne anndi kamɓe ɗiɗo tun imam hasanul basari ɓe fokkiti ɓe notagol ɓe ari haa katamal ka naatugol ɓe maaki allahumma ya waliya nicmati wa malaadi inda kurbati ij'al niqmatahu alayya bardan wa salaman kama ja'alta annara bardan wa salaman ala ibrahim ɓe naati ɓe wi hakkunde bayna lahaba hakkunde ɗum ɗo hajjaji no dari habbi hirsugol ɓe ɓe torori oɗo du'a allah subahanahu wa taala yilti ɓerɗe hajjaji nde laaɓi boyi hajja hasas imam hasanul basari fokkiti ka damal tun hajjaji wi puuse o ko hasanul basari o naata hada imamu sharif puuse noddanoɗo wiyo hirde o wonjitanmo laawol o addimo joɗɗine ka jullere makko wada'a fima oni hiɓɓanelan ɗo parfe mo fitti o sowni waare makko nden haa moƴƴe jonki ɗin fof oni ya hasan barakallahu fik wa jazakallahu hayran an lislam wa lmuslimin uridu an asalaka an badi masil asila ajibni alayha ta hanndi kon numi noddinma hannde koya mi lanndoma yoga e gannal diina ko waɗi ɗon hannde mi annda ɓurɗoma anndude ka dow leydi jaaboɗami si ɗum gayni wolanami haa juma hoota noddanoɗo hirseede hirse won no dari to programme yilo ndiri ka yilaki yili kay ko wuji mo warne parfait mo wuji mo bo parfait mo joddi mo ka jullere makko kay o landi mo ko fala ko Hasanul Basri jabi haa gay o noddi kadi sasa hun kanye o ni wattor dum do to lalli tora be ngure ne Imam Hasanul Basri menen karamo ko pembe anda wona okore dengala haje dengan na wona dina okore chokku ko woni dina maru jawdi mane to hajuma o lanni ko noddi dami ko yomi yahu wo yahu wallahi ya salima ne do yahan do no yahan no do bo on jokkiti mono haka dama makko ni ya hasan urida nasal ka shay wallahi laqad fa'ala bika hajjaj bighayri ma da'aka bihi ya hasan ko noddi na makko nanu malatin ko hirsu bol mawno dum jonnon kana tata mi da pindi ratoni di ko mi toror ma sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko ya yeto lan ko toror ta joomi mako sabu dum hir tipiji din ko o sai non o yeti on suka ko dum do mi torori joomi an tabaraka wa ta'ala alladhi ja'ala an-nara bardan wa salaman ala ibrahim ala yaqdiru an yaj'ala hadha al-amr bardan wa salaman ala al-hasan kono sita yi la fiti du'a tun gaynata julbe ben mande ala ko buri du'a e se ara faamo diri ara faamo diri ale ara ko dusi tawi ko dum do buri himmo de ko jotto walli torta e kala masibo tippi ngoy makko e kala haaju mo mari kono dum no hina jeya ko tawta julbe ben hina wertinde mudum majja nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be makani en hadith je dudu le hollay den yowdir gol e talki ma dum habbagol talki ma dum bettugol fiji wenga ka yeyata ma dum barkinora fiji ma dum hippugol di e dame si yalta ma dum wi gol ndiyan ko sadaka kono ko be wi ndiyan asiyo kanjan tigiri moƴƴere ala e majjam ko jommi watta moƴƴere e majjam ko on dum firaba halkira wala ndiya sitano ndiya ka ko moƴƴere ko onna majjam dan halkani goɗɗo moƴƴere ko ne nder majjam kon ko yer ko jommi men waɗi ton ko ko rusitay neɗɗo yo eto hoota ka Allah subhanahu wa ta'ala wallahi no wodi jonne tebe talkuru habbetendu fi golle si be yeggitindu be yeyi haa be jawi oto be fokkiti golle be yeyi haa oto fecci hakkunde ka bewi ton e ka be yaata ton si be membiti ke be yandu be tappa oto hokkami tippo towdi wallala be tippo be yoɓa paasi be tajita be lettita gongal be hewta haaka galle be haɓɓandu handu yoora keng noɓe kokkita kadi towdi wallala wodi ene o hino fiɓi no woodi ko nafata ko lorrata ɓuri ndu talkuru ala ɗum ɗo iki adan ko fiɓi wondema anna naf'a wa darra yatallaku bi hada bi hadihi tamima ara ɗum ɗo no jeeya ko julɓe ɓe jarri ɓora hande ɓiɗɗe no haani sortade ɗum ɗo woɓɓe kadi yimɓe wo ene on kinno wawi wonirde ni tu na ni tu wonirɗa wa joomi ma no jogui ma nawiya ko ni tu walla subhanahu wa ta'ala hiɗa jokkodiri e mum ko toriɗa o inni torolanmi jonnete wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum e se harana woniri ni tu aslanga wonira ni tu haray ko rusita ngelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki inna ruqa wa tamaima wa tiwala fa shirkun ɓe maki moccidi e salkiɗi e ko wiyete tiwala koko yimɓe ɓe moƴƴinta fi yiɗi norgol hara koko mbine ɓe gollata jonna debbo fulɓe ɓuuta ɓen no nadu ñaamu jooɗo ko ɗum wiyete tiwala hara ko debbo on yahu mbilejo moƴƴinanamo hunde onna yaha waɗanamo ka ñamete o ñaama ko ɗon mayata a yata ɗum no jeeya ko wiyete tiwala ñalaɗon ɓe maki kala golluɗo ɗum o golli shirku billah so maayi muɗum o dilani hoore makko yini allah subahanahu wa taala dannen ɗum ma ɗum worɓe ɓen kadi no moƴƴina ɗum wiyano faala jommuɗe debbo kaarijo kono yiɗala moƴƴinanango yiɗanmi ɗiɗo ko yimɓe ɓenno gollude ko ɗum ɗon no wiyete a tiwala shay un yuhabbibu linsan ala linsan ila linsan ara ñalaɗon ɓe maki ɗum ɗo foo hino jeeya e shirkuji ɗin ɗi tawta julɓe ɓen ino haalirantaɓe tallah subahanahu wa taala wiya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu hunde wirninde ala anduɗo musina allah subahanahu wa taala ko ɗum si ñandego neɗɗo gollaynoɗo sifanu yaano télé Dakar ko o tawi sukayno jooɗino yeeye tabal defte waɗo inni dara o place ka wonɗa ɗo wono place moƴƴen no moƴƴi kono no woodi ko mankirɗa si tawma wattuno hakkil famodirɗen wooli komi walli torma pour tawi no moƴƴiɗema no place ko place moƴƴo woni ko oya o ko honno woni ko faalɗo mi wallitorde wo koya adduɗo seeɗa woɗa komi moƴƴinanma mi accirma suka ngene mape wo goto jangon ka balal do adin on ni yari na do adin ben on ya opokki ni be do ha on ni moti moti moti on ni onon goto wona ka balal non do haran anda anda no mi parata jangon min ni goto no ala do no bokki ke min ni yari da o ya do bokki ke mi bokki ni on do an tambi on an tali ko ni ka bandu mon do ro wala ngandan ko arata jangon ya ti ro marte mama tata Saya wahai orang kubu yang doy bayar si berhaju, bela orang. Andi harap kau siapa yang dulu dulu naik sahre menghan, nabe golle mak berpanika, nabe golle mak berdarik. Pasal kau nyamuk golle betul, wani asli om. Harap yang terbaik Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin baca nama dia. Allah Subhanahu Wa Taala, apa mengerti nama kau kan? Hara iller dengen en julbe ben faade hoto gor ka Allah subhanahu wa taala dadi tora tora reji Allah subhanahu wa taala tibini ni edi nela ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam shar'ina li endi dibe mocci torayno edebe mocci rayno sahaba be ngi sahaba be mocci torayno ta e ko nande mudum tora de Allah subhanahu wa taala dandu en fatti torgol jawdi meden din ka harmi tora de Allah subhanahu wa taala dan lu yang pergi tak boleh punya meten pun harga kahari. Kalau dengan di ini net rosonya ni ko harmi, harai ko ini dengan handi enya bukan bantu nak tu mungkin yang dalamnya. Dalam orang lagi salat bersalam bermati ayu lahmin rubbi ala al haram bermati fannar awla bihi. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Madun ayu lahmin nabatat ala al haram fannar awla bihi. Bermati kalapan duwuru negere de ko harmi hanni jaddi sinumayi ko yite gen handi natu de bayru nyaamalu na aljanna do handa do tara dum do kala ko tawata gen wete e harmi jama o ren to do tan ni la do mala di sallallahu alaihi wasallam be maaki kadi ina jea e nyaame teji harmandi julbe do nyaamata joggu bareru no harmi nyaamugo bi maana jeppo yeeyo wo hore mudum ko heba ta don ko woni mahru bali kun kan harmi nyaamugol e tamanu kal e tamanu dam be maake mudum kadi wa qulwan kaahin be maake dido fijina juldo no harmi kaw nyaama woni cioggu bareem maadun cioggu jiida maadun cioggu debbo jeeyo hoore mudum maadun hoore kudon neddo gondiro wombile koni hoore kudon ko on kidi ara wi'a golla nan dum do o wi'a a jonnaela dum do nommi golla dum don ko woni hebaade golle dum don milew hun ko dum don hina jeya ko nela do baaki no harmi nyaamugo sonki dina neeri dum hore mu neeri dum bengure nek neeri dum kala aro ka mo bon fara do no be ha ko ti kono ba ka sara ka di buy anda wataaje si tay wala ka kadi fara mo jali kon non kan hande ka wonde do wallahi mayo imma dangal wi anda on hala lande de honto wonno honto wonno da ha bayda tayanda sande ko to dina woni wadaka wada may halaji pop wada may telefon wada ma ha portable wada may internet wada may television wala may television wala may radio tafsira ma dina kan natta may halaji di pop makka an ko to wuro na ta imodu dala adiri hayna ko te bijanu ne fo hay goto ala ma jangum ma aray eto dal lerde modja kala kum andu de ngino harmi se wiama undo no harmi te jabune yirde be mure men ko te be ni hino je hakke bibbe e do baba e mudum ko o lan ko be lannite to mo nyande dargal wonde mande o ne irtaabe huune harbule so ne iribe ko harmi aray o yebi hakke mabbe hakkune mabbe ma ko le onki de eto to kala kum faggito to ndara tawaka ka kun dagihi kullabi faggito ro kala ko tawa ton ki dandi no harmi portito run ko mun andi rawbe sahaba be ko dum be nayno sahaba be si be fokkiti dabbugol arki se nyande wo nyande no wodi no sonna be be hawja ama darmay modi mun ka hore lawol inna harama ya abdallah tayare dabbangol le ngarki to ko nabbi to ren daro de wawe rewde allah subhanahu wa taala bi wati ke mahuru fa allah subhanahu wa taala dabbugol kala ko heboyda tawi no laabi hino daji mi torike no addan en nyaamen dum si a hebo yaani ko laabi daji de waka addan men nyaamina men ko harmi ko wadi non mene waay mun nyaade hande hege mene waay mun nyaade hande don ka mene waay mun nyaade hande ngol wala kol ko angal kol kono non si men mayi men nadama yi ke fi men wuri ko harmi men wawata munyade yi tengen teme wi awata yaltude kadi nekko haray wallu men men munyo ko weli munyade ko harawata wallu men men fayito ko men wata munyade ko jonno si tawi a hebi debbo wasiyoto no wasi fadi do e sawa ke toto ko harmi kono tawno sonnaabe boy kadi sebi haaju ko sokol koko mi wi kon koyo artu hecci hakke ngo ngindu no ngadda ko pulo ngo arani hakke wi do ngo arai o arani a mi dair tawon non kike de so arani arai o ron tawai la ko si tari ko accu da ka gal no roka falli de nata ko har mere no sat sirtu si tari himo bura madina arai dum do ina jeya ko tawta den hani famu de karamo ko be mi wi no jeya piji di tawata e o zamanu mo wuru den do bay do na ngal ka banne shirku amma ka barnge muamala ko tawta hino harri ene jeya ko tawta no karamo ko be yotira den nane wonda ma yego shire hino harri jobe no hani portade dum jobe no hani portade fimugo passe wa tawi de fimugo gon no harmi yego ko fimete ko no dagi be wi mo wi dum hara o wi ay mabba bante o mungon no harmi kono simba warma warbama je do kor mo liya dango yara soso o ara setti teo mum mi jakkata kono si warbama wanti na rela soso on mi yara da wan teo o hara nyami mabba ma kaw nyamaade nyami mabba ara ko goto ko nafi sey ko wana non kadi ko fete hande me ko rewbe de ngandi hadi sello do nela do be maki la ana allahu wasilata wal mustawsilata la haka hadi sello do be maki allah subhanahu wa ta'ala hudi kala debbo tokkudo lebol e sukundu mudum dum o hudi kadi kala debbo jodi do tokkani debbo go lebol e do sukundu mudum amin kun do garbi jonno laare sande ko afi ni no hudi ta bi beji do no lati no mora no mora be trek ara non kadi ko bi beji be ha no keli ko kadi sal jodi te dara ko galle julbe kadi tanan ni karama ko be wi no harmi jongal le ka no wi ra place no wi tero go andi ko harmi e ka e sa jira ka wallu ko do ko harmi ko be wi si neddo ari do o ni mi no fala lu de do ko affaire ya gal mi gollata be wi a wadana e mo sharf a fe mata waare ner ko femma ta ko waare ko be lu wi ka se fe mo gol waare no harmi so inne mi dakori mi femma ta waare ko sukun dum be darma femma ta lu wi so wi wo be de ara inna ma mi femma te ma mi femma na be ara wi mi lu wi ta fa se be no lu wi gol ma kan no ta ko ko inne e be te bu wi e do sa e be be lu wi ta ka galle ande lannimo ko mi sembi e o be ara on e o sigareto ne femmo waare o fa tu fa se bo ko baka ta bo ko dewal ala dewal fara no tun dom jamo no haa meren taade do jonno huunde ci de harmi gollugo ko yimbe addaynde be ben islamato ko taw jogade parce que sinna ba yeey gol met no harmi ko goni addade ben no mari gebalé mo sigarande taw no harmi yeey ben no mari gebalé mo du saari no joni peengu ma ta hakata men bi to ma hakata salam na ba wi a bo ja si bi to gondo ari yeey a bo hakko ya banda la mere dia eh bayri nama bere no harbi be hibbulo fu kono enen piji wonani wede no harbi ko yeeden ko a taway ko kalite goto e nder piji temedere kono hara yanti ngolon kalite harmodo nder to acca dagi ritmo sattam ko imano maji boy kon de gandi be no iman ko didi karamo ko be no iman imana imanu mawjud wa imanu maflud be no iman mawjud sebi kede do bani adam ko dum arki satama andugol hunde no harmi hunde modja kala tinama modja no harmi a gartata ko ya e don no harmi jon non lutti iman akino ba o ko si imam ibn kathir be maki kala subhanahu wa ta'ala wi la ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi be maki hadhihi al aya laysa min babi tahsil al hasil wa ma ko be jogi o wi yobe de tudode ko ko be ala o nyobe dabbi ya ayyuhal ladina amanu kowi kadi aminu kowi ay go ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli ay onoddi be bismil iman thumma amarahum bi bil iman hawa laysa tahsil al hatim imanu be jogiw ko imanu gondingol hunden no harmi kono iman accugol hunde ese dum na joga wala do be darbi misal ene no e meden do majjado immagol jemma juula darde lidi no moddi tengande bono moddi daru ko bakkatu no ko baraji no moddi bala law ko Allah taala be mante be hooli ta sajaba jumu ko ani no doji ka wa kanu qalilan min al-layli fa yahjauka o sobjo mante be haamoki yono sa inni do hande si e faam sa na wono de inni hande julu ko dara jemma mum do bo idei inna la gandi go kono e tigiro wata don ko iman immi gongoloni ala be misal mudu tawai walade do inna ya wal detta portable mako ba ko hoyo gede joni regla do 3h30 ma 4h hande ma ada ngi mo jula ge jemma parce que no moti andi do da bari iman julu ko jemma mo tika regla portable walana portable on sona jamma 3h30 mo regilno da on immo da dara tawa ko air mo regilno da on ni tigiri nyokki ta ku yilta be jangal wala daga no wala wala ta ene a joga ki iman dum no moji o iman hombo ni ala iman imo imo ala do majjaro hayya ala salati subaka ka juli be juli de worbe ka mo di majjaro قولوا عندي هيا للصلاة الصلاة خير من النوم إذا بنام لكو بنوتو كجول لدكا قولوا هو دي نانو بدون فينا قولوا جيتو هاما حيين تنوية بجو قولوا جيتا جول دكا دي إما يوانا نانو واريكا جولا كاو على قولوا إيمان أولي على كل شيء ده يسوي وانا كوكو يتمس ما دو سيجاريت ما دو كوكو يتمس لا بيجيكم بالي داري أيكم والله yee yu ko labbide ko balle ko yimbe ndido leydi weta xeesal ɗum ko wallu ko cheytan e sakito wol bone nder leydi nara cheytan o ɗettuno garanti wala umanniyannahum o soggi ha o wi fala yugayyirunna halqallah mi jokkay bani adama haɓe sansa ɓe wayla tagungu tagunoɗaɓe mum sa tagiɓe a waɗiɓe ɓaleɓe mi jokkayɓe haɓe na mum hawrar ko daneɓe hannoɗaɓe wadde mi walla ɓe haɓe rawɗina نمر على القرآن الله سبحانه وتعالى ومن يتبع الشيطان وليا من دون الله فقد ضل ضلالا مبينا ترى جوجيتي الشيطان يتوندتكم وتوفي مولود لنا هرم مجي مجري بوضل اعاية بوهي ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إلا فريقا من المؤمنين كوي كبير بوضل ديسيين ببين شيطان كوين ووديني بكم ووديني بمرسي سيوانا سيدا بني اجوني ببين tetro Allah subhanahu wa ta'ala wadon pensera do gondimbe be shaytan ronki fi mudum tetro Allah subhanahu wa ta'ala danna shaytan gande fi mere Allahu ta'ala ala wa alam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tabarak allahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi mom moy danaka dañuy japp ñu dañu febar parce que li nga xamantene mom la tuddi ci walu njibar tay ji njig yu bari yo xamantene dañu leen di jappé ay kilifa ci diin amna ci yo xamantene gennu ñu ci nga xamantene mom moy tuddi bari na kilifa yo xamantene ñi ngi wote wo ay julit la jappé seen bop sore ci diine mais ku ci am loy tawat lu lay metti nga ne xaram nga dem bindal ma ku ci am kër go nara sant nga na xaaral mu ubbi lu ma fa suur ku fa am place boo xamanteni dan saa nar ubbi nga na xaaral mu ubbi lu ma fa def te yëpp ay mbir la yoo xamanteni wuute naa ko yi nga xamanteni moom la jullit war a nelaw ba bokk ne ci li nga xamanteni dafay yàqu sa pas-pas sa ngëm yàlla moom mooy nga dugg ci lenn loo xamanteni yàlla subhanahu wa taala daf la ko tere te lu ci gën a rëy mooy li nga xamanteni moo di bokkaale te bokk na ci xeetu bokkaal yi moom mooy nga gëm ni nit kii kat mën na laa jëriñ wala mën na laa defal wala mën na laa utal loo xamante ne amaana bu tudd moom doo ko am donc yii ay mbir la yoo xamante ne amet na mu tuddi xadis bu am am solo muy xadis man ata arrasa wa bu fekkente ne dañoo wax ku denc njabarkat wala ku dëggal njabarkat koo xamante ne demul ci njabarkat mais mu ngi toog fi mu toog mais nit bu demé ñew jox ko ne ko takkal mu tak koku ak tele ben bu ñewé jox ko ne ko sangul mu sang mo ak tele ben kon nañ japp ni lepp lo xamanteni da fay jugé ci njabar kadi ak kum mën ci doon ci nit bi def ka wara dello di nit waru ka jëfëndiko waru ka gëm waru loolu doon ay soxla kon li mo wara nekk taxawaay bi pour mu sétal nga xamanteni mo di pass pass budul loolu rek da fay yaq pass pass kon te du ko yëg ci li nga xamanteni moy acte njabar te islam daf ko leral ci daf ci xaral lool moy njabar te islam dafa japp ni ki amatul pour dund dañ ko wara ray حد الساحر ضربة بالسيف أكثر لبركة ما يدين كفي ورجل إن كورا ري بركة إلا ما أبو مون نتسسيتم بنت كباية دفا يقل ما خلنت نمو دي جنب دوم آدمي كون بفك أنت نلي لا يالله سبحانه وتعالى تكي جبا تتي جي نمني إلا مو مموي كي كت بروم سر لا أمنا بروم أسرار كون لي دفا يوالين على أي تحال في نجم يالا ده كون نبني قد أستاذ محمد لمن نبي سأل تيرنا سليمان سأل إن شاء الله ni mu joxe ka ci inshallah ni ngi na ñax ni bismillahir rahmanir rahim